Pendo kumbe mwenzangu wapuza, huku kinyata kwa atiza uongo. Kila siku njo kesho, njo kesho, kila tukutana po ahadi hazishie. Nilikupenda bila kukupita, nikakueleza yangu ya moyoni. Nawe ukaniambia nikupe nafasi ili ujifikirie kuruso moe. Siku zimepita sipati majibu, huku mwenzio anateseka. Nihurumie kuruso muwe na umia. Kuruso muwe mapenzi yana mbaba. Kila siku njo kesho, njo kesho, kila tukutana po ahadi hazishie. Nilikupenda bila kukuficha, nikakueleza yangu ya moyoni. Nawe ukaniambia nikupe nafasi ili ujifikirie kurusumue. Siku zimepita sipati majibu, huku mwenzio anateseka. Nihurumie kurusumue na umia. Nakonda kwa mawazo, nihurumie mwenzio nitakufa. Kurusumue, ninakonda kwa mawazo, nihurumie mwenzio nitakufa. Wako wengi wazuri kama wewe au zaidi yako, lakini moyo umekuchagua wewe. Kurusumue kipenzi, kurusumue, ninakonda kwa mawazo, nihurumie mwenzio nitakufa. Naumia. Kurusumue, ninakonda kwa mawazo, napata tabu, nihurumie mwenzio nitakufa. Wako wengi wazuri kama wewe au zaidi yako, lakini moyo umekuchagua wewe. Kurusumue kipenzi, kurusumue, ninakonda kwa mawazo, nitakufa, nihurumie mwenzio nitakufa. Nateseka. Kurusumue, ninakonda kwa mawazo, napata tabu, nihurumie mwenzio nitakufa. Kwa kuwa moyo una nguvu kuliko mawazo kipenzi, siwani wala sisikii kwa pendo nakupenda. Kurusumue, ninakonda kwa mawazo, nihurumie mwenzio nitakufa. Nateseka. Kurusumue, ninakonda kwa mawazo, napata tabu, nihurumie mwenzio nitakufa.